Ei, Pepi! Ei, Lucy! Què tal, tia? Pues bé, anar fent. Hosti, ara que et veig, que no t'apuntaries a un torneig de futbol que fem aquí al poble? Ah, que guai! Sí, quin dia és? El 29 de novembre. El 29... El... Què va, tia, però si juga al Barça? Bueno, però això és pel matí. Ja, però jo al matí, pues, jo què sé, de fer els preparatius, no sé, la bufanda, les pizzas, la samarreta, que no, que no. Hosti, tia, però que molarà molt, que hi haurà dinar popular, hi haurà xocolatada pel matí, vindran els col·legues, la gent del barri, gaudirem del carrer... Tia, que no et mola jugar a futbol o què? Sí, però no, el Barça és sagrat. Però tan important és? El Barça és el més important de la meva vida. El pressupost anual del Futbol Club Barcelona és de 308 milions d'euros. 51.128 milions de les antigues pessetes. El Barça ha cobrat 80 milions d'euros en concepte de drets d'imatge. 80 milions d'euros pagats per la televisió pública catalana. La nostra. I això durant més de 10 anys. Una persona assalariada trigaria 833 anys en cobrar el sou anual d'en Lionel Messi. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to... Ei, Pepi! Deixa estar el futbol de sofà, tele i diners insultants. Vine a la patxanga futbolera de les festes alternatives de Sant Andreu del Palomar. El dia 29 de novembre a l'escola La Pegaso, carrer Dublín, a les 10 del matí. Premiarem els puntuals amb una bona tassa de xocolata calenta. Inscripcions prèvies a pachangafutbolera@hotmail.com. pachangafutbolera@hotmail.com. And when you move your body, wanna move it nice and sweet and sexy. Alright, move it. I like to move it, move it. pachangafutbolera@hotmail.com. I like to move it, move it. You like to move it.